جو اسلامی بھائی رضوی بھی ہو اور عطاری بھی ہو تو وہ کون سا شجرا پڑھے؟ عطاری اور رضوی جب الگ ہو تو پھر الگ الگ شجرے ہوں گے، شجرا ہی ایک. عطاری اور رضوی ایک شجرا ہے، اور رضوی اور عطاری دونوں قادری ہیں. شجرا قادریہ جو ہے اپنا وہی پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.